ciśnienie. Strażnik Twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiedział inwestycje w wodociągi i szybką odbudowę Nowej Białej. Polska kończy półroczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Przeboje Krzysztofa Krawczyka zabrzmią dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na pewno Was nie zostawimy, zapewnił mieszkańców Nowej Białej w Małopolsce premier Mateusz Morawiecki. Premier przyjechał na miejsce pożaru, który strawił 44 budynki w tej miejscowości. Kiedy to w najbliższych kilku miesiącach odbudujemy, to trzeba raczej będzie myśleć już wtedy o prewencji, o nowych wodociągach, o zabezpieczeniu tu hydrantów. Drodzy mieszkańcy, na pewno Was nie zostawimy. Będziemy robić wszystko, żeby w bardzo krótkim czasie doszło do oszacowania strat i będziemy w maksymalnie szybkim czasie przywracać stan budynków gospodarczych, budynków mieszkalnych, aby rodziny z powrotem mogły tutaj żyć i mieszkać. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita powiedział, że zgodnie z dyspozycją premiera na miejscu zdarzenia pojawiły się wszystkie służby i instytucje, które będą pomagały w weryfikacji strat i odbudowie. Pan premier zobowiązał mnie do tego, aby jak najszybciej ta pierwsza forma pomocy trafiła i zapewniam, że tak będzie. Także w dniu jutrzejszym będzie Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, gdzie poszczególne służby będą raportowały o podjętych działaniach, tak żeby pokazać siłę i sprawność państwa. Dzięki szybko przeprowadzonej akcji ratunkowej w pożarze nikt nie zginął, nikomu nic poważnego się nie stało. Jedna osoba została w szpitalu. Polska kończy półroczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Z tej okazji szef MON Mariusz Błaszczak będzie gościł swoich odpowiedników z Węgier, Słowacji i Czech w Gdyni i Elblągu. Dwudniowe spotkanie rozpocznie się po południu w porcie wojennym w Gdyni. W trakcie dwudniowego spotkania szefowie resortów obrony państw V4 podsumują polską prezydencję. Omówią projekty militarne, które udało się zrealizować w ostatnim czasie, a także plan działań przy certyfikacji Wyszehradzkiej Bojowej Grupy Unii Europejskiej, która ma objąć dyżur bojowy w 2023 roku. Na zakończenie sesji plenarnej ministrowie państw grupy V4 mają podpisać list intencyjny o współpracy w obszarze komunikacji strategicznej, a dodatkowo minister Mariusz Błaszczak podpisze polsko-czeską umowę o wzajemnej współpracy obronnej, która zastąpi dotychczas obowiązujące porozumienie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich coraz więcej wodniaków. Na razie warunki nie sprzyjają żeglarzom, bo słabo wieje, ale kajakarze czy amatorzy wędkowania z łódki nie mają powodów do narzekań. Trzeba jednak uważać, bo na popołudnie synoptycy zapowiadają burzę, ostrzega Karol Dylewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na pewno w takie dni upalne burze popołudniowe i wieczorne mogą być bardzo, bardzo gwałtowne, także przede wszystkim obserwować niebo. Jeżeli już zaczynają się pojawiać ciemne chmury, to już trzeba zwracać uwagę, częściej patrzeć w niebo i podejmować decyzję, czy może swojej drogi docelowej nie skrócić. Oczywiście na Mazurach są również maszty ostrzegania pogodowego. Jeżeli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyda ostrzeżenie, to również zostaną uruchomione te maszty. 45 żółtych mignięć na minutę oznacza, że może nadejść burza, natomiast 90 to znak, że burza już zmierza w naszą stronę i wtedy trzeba jak najszybciej szukać schronienia w porcie albo przybić do najbliższego brzegu. Po południowym burzom może towarzyszyć wiatr sięgający do 65 km na godzinę oraz ulewny deszcz. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach gwiazd polskiej estrady zabrzmią o 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Został on zapoczątkowany przez Polskie Radio jesienią 2017 roku. Jego celem jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki, w tym klasycznej, przypomina prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Cykl To co najpiękniejsze miał na celu pokazanie, że muzyka poważna czy poważniejsza nie musi być trudna w odbiorze. Można ją także dać usłyszeć słuchaczom w trochę lżejszej formule, lżejszej, właśnie takiej, która sprawia przyjemność, mówiąc kolokwialnie, trochę noga pod stołem podskakuje, aż rwie się do tańca i właśnie ten pomysł realizujemy w tym koncercie poświęconym pamięci Krzysztofa Krawczyka. Honorowy patronat nad całym cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie słoneczne, wkrótce na wschodzie, krańcach zachodnich oraz w Karpatach więcej chmur i tam może padać deszcz. Lokalnie burze z gradem. W Łebie 24 stopnie, w Zakopanem 28, w Krośnie 29, w Warszawie i Suwałkach 31, w Legnicy 33, w Szczecinie 34, a w Gorzowie 36. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nazywam się Harry Jones. Urodziłem się 6 kwietnia. Kwestii zasadniczej, panie sędzio. Pozwany mówi nieprawdę. On się wcale nie urodził. Archiwalne słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Tym razem z roku 1955. Scena wspomnień. Stanisław Lem. Czy pan istnieje, Mr. Jones? Opowieść niesamowita. Wystąpili m.in. Andrzej Łapicki i Tadeusz Fijewski. Zdobyłem do dnia dzisiejszego 16 razy pierwsze miejsce, 21 razy drugie dziękuję, miejsce. Dziękuję, te szczegóły nie należą do sprawy. 3 złote puchary. Powiedziałem, 3... dziękuję. Rok Stanisława Lema w Trójce. Polecamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Proszę Państwa, zaczynamy przygotowania do mistrzostw. Przez fazę eliminacji pewnie przeszedł Canal Plus, ale widzę, że na boisko wchodzi ktoś jeszcze. Tak! Do pakietu kanałów Canal Plus dołączają teraz kanały Eleven Sports. Co za spotkanie! Teraz kanały Canal Plus oraz Eleven Sports już za 50 zł miesięcznie. Canal Plus. Kibicuj jak Ci wygodnie, przez satelitę lub przez internet. Umowa na 12 miesięcy. Cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na canalplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa serdecznie na antenie radiowej Trójki. Niedzielne popołudnie właśnie się rozpoczęło, 12 minęła. Zabieram Państwa w dzisiejszych muzycznych podróżach na Węgry. Pojedziemy dokładnie tam, gdzie wielu z nas wybiera się na wakacje. Ja Państwa przygotuję na to, co można usłyszeć na Węgrzech w naszych odbiornikach, w samochodach, kiedy tam przekroczymy już granicę. Na pewno można usłyszeć zespół Kowalski, Meg Avega, którego posłuchamy teraz. Dwa utwory, Remeni i Mindenem. To jest ciekawe, bo Kowalski to jest nazwisko założyciela zespołu, a Vega nie ma nic wspólnego z zespołem, jest po prostu hołdem dla Vincenta Vegi, czyli jednej z postaci z Pulp Fiction, który podobno jest natchnieniem dla twórczości Kowalskiego. Posłuchajmy wyjątkowo ciekawe gitarowe brzmienia z Węgier dzisiaj. Łukasz Ciechański, zaczynamy. Ez egy kemény, ott világ, de soha nem mondhatok neked más. Program trzeci. Fessi te moda, twój glip je mat. Köszönöm a szép éveket, és valamért az életemod adnám. De ezek nélkül élni sem érdemes. Nincs múltam, nincs nevem, mégis megvan mindenem. Nincs jövőm, csak jelenem, mégis megvan mindenem. Nem ígéretem meg a hót, napot sem, csak ezt a mai napot. Amennyi időt zárt nekem az Isten, csak annyit adhatok. És senki sem adhat többet neked annál, mint amit ő adott. Egy testet, a földet, a napot, a holdat, meg egy univerzumot. Aztán ott van az öröm mellé, ott, ami bánt azért, hogy lásd, hogy egy kettő mennyire más azért, hogy lásd, hogy egyik sem vagy. Ahogy hagyod, csak annyira hat rád. Ott az utca, a ház, ahova szült az anyád. Szerencséd volt, ha szeretett volt, aki másképp járt. Ott a falu, meg a város, ez a szülőföld. Miféle ember kéri, hogy eltöröl. Feszítem a határt, hogy lépjem át. Köszönöm a szép éveket, és valamért az életem odaadnám. De ezek nélkül élni sem érdemes. Nincs múltam, mégis megvan mindenem. Nincs jövőm, csak jelenem. Mégis megvan mindenem. Nem ígéretem azt, hogy mindig itt leszünk, azt te sem kérheted. De amíg élünk, fel kell, hogy ismerd, miért érdemes. Meg az, hogy nincs nálunk gazdagabb, te is, és én is az vagyok. Van a test, meg a föld, a napja, meg az univerzumok. Aztán ott van a születés, és ott a halál. Azért, hogy lásd, hogy egy kettő egymásra vár. Azért, hogy lásd, hogy egy kettő kész a kézben, a legszerelmesebb pár. Aztán ott van ezeken túl a végtelen, több ismeretlenes egyenlet a szívedben. Egyszerű elmének ez mennyei királyság, de bolond, akinek ez baromság. Feszítem a határt, hogy lépjem át. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Muzyczne podróże zabierają Państwa dzisiaj na Węgry. Przed chwilą Kowalski Meg Avega, a teraz Edda Mówek. To jest węgierski zespół założony w roku 73. Samo słowo Mówek, chyba tak się to wymawia, proszę mnie poprawić. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl, jeśli tu kaleczę, ale węgierskiego nie znam wcale. Słowo Mówek symbolizuje to, że zespół zaczynał swoją karierę w Miszkolcu, typowym mieście przemysłowym Europy Środkowej, nazywanym też miastem stali, a słowo Mówek oznacza działa po prostu. Najpierw wysłuchamy utworu El Hagiom Avarost, a później bardzo ciekawego utworu z dużą dawką elektroniki, wykonywanego na żywo. Rzadko prezentuję utwory grane na żywo. Ten jest naprawdę wyjątkowy, zatem posłuchajmy Edda Amówek i dwa utwory właśnie od tego wykonawcy teraz w Trójce. Egy sötét udvaron, egy régi ócska lámpa csendesen lobog. Sorra kidőlt padok közt lépkedel, kevés a hely, ahova léphetek. A sarkon áll egy alak, rám vigyorog. Szólni nincs kedvem, át tovább indulok. A régi téren talán vár még valaki, vele jó lesz egy cigit megosztani. Hé, hé, egyszer egy szép napon tudom, hogy elhagyom a város, ahol élek. Mindent itt hagyok, mit Miskolc adhatott, igen, holnap, holnap indulok. Talán csak megszokásból indultam tovább, mereven bámultam a házad ablakát. A pályaudvar egy megszokott állomás, az egész egy furcsa látomás. Aztán csend, és wiesz mój rocze. Oszar do hold, o, a muszą figyelni. Tudom, hogy nem felejted mennyit állt, amit. Tudom, hogy nem felejted mennyit várt, amit. Oh, oh, yeah, yeah. Egyszer, egy szép napon, tudom, hogy elhagyom a várost, ahol élek. Mindent itt hagyok, mit viskolsz a hatot. Igen, holnap, holnap indulok. Mit Miskolc adhatott, igen, holnap, holnap indulok. Egyszer, egy szép napon, tudom, hogy elhagyom a város, ahol élek. Mindent itt hagyok, mit Miskolc adhatott. Igen, holnap, holnap indulok. Igen, elhagyom a várost, elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt az el. Egy blúzzal. Legyett a blúzzal, yeah! Trójka. Program trzeci. Rám többé nem találtok rosszat. közebb néből majd hiányzok, rám többé nem találtok rosszak. Függöny mögé zavartok rosszat. Könyöröghetek bárhogy, éles kísér rám vadásztok. Ha megtaláltok, kicsináltok rosszat. Ha egyszer odébb állok a kör közepéből, majd hiányzok, rám többé nem találtok rosszat. Ha egyszer odébb állok a kör közepéből, majd hiányzok, rám többé nem találtok rosszat. Program Trzeci Polskiego Radia i Muzyczne Podróże. Znajdujemy się dzisiaj na Węgrzech. Każdy kraj, tak mi się wydaje, każdy kraj na świecie ma swój zespół o nazwie Republika. I Węgry też mają taki zespół Republic. Tutaj panowie podeszli bardzo zagadkowo do kwestii swojego zespołu, bo symbolem jest stylizowana mała ryba, która, jeśli spojrzeć na nią pod odpowiednim kątem, przypomina ludzką postać, a członkowie zespołu wymyślili, że rodzaj ludzki jest wbudowany w ryby i dlatego tak to wygląda. Zespół często określa sam siebie mianem najgorszej grupy na Węgrzech. Zatem posłuchajmy, jak brzmi najgorsza grupa na Węgrzech. Dwa utwory od Republic węgierskiego, Neked Koniu Lehet oraz 16 tonna Fekete Sen, teraz w trójce. Indul a mandula! Könnyű lehet, de azért ne Trójka. Program trzeci. A föld alatt, aki most lent van, lent is marad. Aki most fent jár, a föld fele, örül nagyon, hogy ott lehet. 16 tonna, fekete szél, 16 tonnát raksz szél, mennyi a bér, meghalni. Jöjj velem, ez a harc lesz a végső. Kedvesem, jöjj velem, senki más nem jöhet. Kedvesem, jöjj velem, az égbe visz. Ez a lépcső, innen más út ki már nem vezet. Muzyczne podróże w programie trzecim Polskiego Radia. Jesteśmy na Węgrzech. Republic, to jest to, czego właśnie wysłuchaliśmy. Węgierski Republic przez C na końcu. Teraz przed nami wyjątkowo popularny zespół, który na pewno usłyszą Państwo w swoich odbiornikach, kiedy tylko dotrą Państwo na Węgry. No to dla wszystkich tych, którzy tam spędzają urlopy. Zespół Hooligans. Wyjątkowo popularny, nie tylko w rozgłośniach tam, ale także wyjątkowo popularny w internecie. Dwa utwory od Hooligans. To Shabadon i Noben Aboltogzgag. Przepraszam, zdarza mi się węgierski kaleczyć, albowiem pierwszy raz w życiu mówię po węgiersku. Próbuję przynajmniej. Zapraszam na zespół Hooligans w muzycznych podróżach. Megjöttem és lettem egy kis gyerek. Nem kértem, csak kaptam egy életet. Lett vágyam, lett álmom, bár céltalan, mert térkép nincs hozzá, hogy merre van. Szabadon élek, szabadon érzek, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Az utad, amit vakon jársz, hozzá a sors, amit nagyon vársz. Sok lesz a harca, az egész kell, könnyebb, ha beéred a felével. Engem is farag ez a menetelés, nem lehet minden napom szerencsés. Engem is rágüt a gonoszság, kaptam már annyit, mint egy homokság. De élet nincs más, és bejön ez az élet. Hogy rövid ez az élet szívás. Lehet borban az igazság, jöhet szóban a bimasság, mehet bőven a bolondság, de nekem nőben a boldogság. Program trzeci Polskiego Radia, muzyczne podróże. Ponieważ zbliżamy się do wakacji, to w muzycznych podróżach postanowiłem zabrać Państwa właśnie w rejony, które odwiedzamy na wakacjach. Nie jest to Madagaskar, bardzo ostatnio popularny wśród celebrytów, ale jest to kraj dużo bliższy nam. Polak, Węgier, dwa bratanki, zatem jesteśmy na Węgrzech. Przed chwilą zespół Hooligans. Jeżeli komuś z Państwa umknęło, jaki to zespół brzmi na antenie, to na naszej stronie trójkowej jest zakładka, w której wyświetla się, co jest grane na antenie, zatem tam również odsyłam, jeśli z jakiegoś powodu na RDS-ie, tak zwanym, na wyświetlaczu odbiornika, Państwo tego nie widzą w samochodzie na przykład. Fiesta teraz, Aki El Megi teraz utwór, a za chwilę Bonita w Trójce. De találnom nem volt nehéz, de hogy velem maradj, én voltam túl kevés. És már nem az bánt, hogy nem vagy itt, hanem az, hogy hiányzol. És nem az fáj, hogy szeretlek csak, hogy minden hiába volt. Tudod, nem az a gond, hogy hazudsz nekem. De miért van úgy, hogy mindig elhiszem? És nem az a baj, hogy játszadozol, hanem az, hogy velem teszed. És hogy én így is szeretlek, ugye hazatér. Egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején. Mondd, aki elmegy, ugye hazatér. Egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején. Az a gond, amit velem teszel, de csak nekem fáj, így mindig elfelejtem. Nem a fájdalom, ami kínos, inkább a hátrahagyott nyomok. És ma nem az bán, hogy nem változol, hanem az, hogy én sem tudok. Aki elmegy, ugye hazatér. Egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején. Mond, aki elmegy, ugye hazatér. Egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején. Változol, hanem az, hogy én sem tudok. Mondd, aki elmegy, ugye hazatér. Egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején. Mondd, aki elmegy, ugye hazatér. Egyszer újra hazaér, és minden újra lesz, mint a legelején. Lati esta caminando, caminando. La fiesta, que siga la fiesta. Mond, aki elmegy, ugye hazatér. Trójka. Program trzeci. Yeah, yeah, yeah. Hogy most is lássam az ég színkék tenger színét. Hozzád sem értem, én mégis láttam azt, hogy a lelked egy felhőtlen ég. Tudod jól, hogy a tiéd a szívem, hiszen a szemeidben ott van Mexikó. És amíg ugyanez a tűz itt benne, addig minden lángol. Gyere, érez, amit érzek. Hogy most is lássam az ég színkék tenger színét. Hozzád sem értem, én mégis érzem azt, hogy a lelked a legkékebb ég. Tudod jól, hogy a tiéd a szívem, hiszen a szemeidben ott van Mexikó. És amíg ugyanez a tűz itt benne, az program Trzeci Polskiego Radia. Nasza muzyczna podróż na Węgry dobiega końca, zatem pozostaje mi Państwu podziękować za dzisiejszy Państwa udział i obecność przy odbiornikach. Na do widzenia Majka i utwór Elegles. Ja tymczasem zachęcam Państwa do pozostania z programem Trzecim Polskiego Radia, albowiem już za chwilę Trójka Literacka, zatem proszę zrobić głośniej. Úgy múlnak az évek el, hogy a másik nélkül nem létezel. Tegnapra elmúlt hónapok, az idő gyorsan, mint gondolod. Nem kérek semmi mást, ha csinálnom kell, hát jól csináljam. Nem kérek semmi mást, akit mellém rendeltek, megtaláljam. Örömök is vagyok, meg angyalok, élek is veled, meg meghalok. Kérek még levegőt, de nem kapok, kint ég a tűzben megfagyok. Puszítok, az ő nem figyelsz, sokáig nem mennék senkivel. Későre jár, már menni kell, tudod, hogy csak te létezel. Keserű lehet, szomorú arc, az eleje szép, a legvége harc. Idegen test, idegen nagy, otthon ellopott kedve szavak. Micsoda nő, micsoda szex, függővé tesz, ele remeksz. Elvisz a hét, belkap a gép, mindegy, mi történt, így volt gyönyörű szép. Én kimondom, talán megoldom, vagy szétép. Ennyi volt most elég lesz, ennyi volt most elég lesz. Megbánás új fejlemény. Mi rendeztük az élet, megírta a szkriptért felelős a szenvedély. Nem számít most már mit tettünk, én más fogtam vagy máshol lett. Te máshoz mentél másnak lenni, mástól kaptad meg mi kell. Nekem nincs más csak te, nekem nincs más csak én. Nekem nincs más csak ez, és ez pont ennyit ér. Aki látott minket egyszer, tudta tökéletes rendszer. Mi ketten voltunk fegyver, minket bámult minden ember. Mert a mindennapi rutin volt, csak a csendes szörnyek nőttek nagyra. Szükség lett volna zajra, szükség lett volna bajra. Újra is indul az életem, és túl leszek kemény éveken. Még százszor magam megégetem, de mindig csak rád éhezem. Én kimondom, talán megoldom, vagy szétép. Ennyi volt most elég lesz, ennyi volt most elég lesz. Ezt tudtuk, hogy nehéz lesz, egyedül csak te értesz. Ennyi volt most elég lesz, ennyi volt most elég lesz. Ezt tudtuk, hogy nehéz lesz, egyedül csak te értesz. Én kimondom, talán megoldom, vagy szétébb. Ennyi volt most elég lesz, ennyi volt most elég lesz. Ezt tudtuk, hogy nehéz lesz. Egyedül csak te értesz, egyedül csak te éltetsz. Ennyi volt most elég lesz, ennyi volt, ennyi volt most elég lesz. Trójka. Program trzeci. Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél. Ha nemes a cél, legyél nemes a cél. A hét lehet szerte szét, nem téríthette szembe szét. Szabad a fej, meg szakadom el. Terejték nyomja a szavakat el. Tudod, hogy milyen az, amikor nincs. Tanulj meg embernek maradni is. Terhek utonja a szemed alatt. Hozza ki belőled a fenevadat. Nemek között, igen. Hőt adok le, levegőt kérek. Van ez az álmom, veletek élem. Két oldalával, ilyen az érem. Ami ma vár rám, azt elérem. A mozgás a vitamin, termelődik a dopamin. Oh. Ma munka van a vita gics, a kényelem gyilkol bármit ad is. Nekem a rajtvonal, ahol tág, fosom az ellenfelem, hova sorolták. Csodaként adta, hogy a csordák, egy kép a nevet harsogják. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,